tracisz, lecz zostawiasz na szklance śmiękki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick? Who's That Lipstick on the Glass ma nam dziś na początek do południa, w której to audycji po 10:00 nowa książka z naszym znakiem jakości. Piękna, piękna, piękna. Kiedy znalazłam się na targu Feira da Ladra w Lizbonie i zaczęłam grzebać w tych wszystkich starych listach, zdjęciach, które tam się znajdują w antykwariatach, to właśnie większość tych listów była o kolonializmie, no, albo dotyczyła tej części historii Portugalii, która była związana z Salazarem. I kiedy zaczynałam właśnie rozmawiać z ludźmi, no to zauważyłam, że tutaj jest ten haczyk. Już się pojawiło w tej wypowiedzi autorki Izy Klementowskiej słowo klucz, haczyk, Portugalia. Samotność Portugalczyka od wczoraj w księgarniach, dziś premiera radiowa w do południa. Na okładce, którą można znaleźć na profilu facebookowym z najwyższej półki, na pierwszym planie starszy pan czytający gazetę. Piękne zdjęcie i jedna z lizbońskich uliczek tak wznosząca się ku górze. Dziś o tej książce, ale o 9:45, czyli za 36-31 minut na wspomnianym profilu facebookowym z najwyższej półki pokażemy państwu wspólnie z wydawnictwem literackim dwie okładki książek, o których jesienią będzie głośno także na naszej antenie. Pokażemy między innymi okładkę nadchodzącej powieści Olgi Tokarczuk. Proszę być z nami, polecam z najwyższej półki na Facebooku i prezentuję piosenkę dnia Merchandise dziś. nagrywająca dla 4AD grupa Merchandise wczoraj wydała swój nowy album After the End i właśnie z tej płyty nasza piosenka dnia Enemy. I ona dziś niby jest najważniejsza na naszej antenie. Niby. Polecam muzykę polskich artystów. Piotr Stelmach. Świateł przed sobą. To człowiek ćma, rozwozi towar. To człowiek ćma, rozwozi towar. Przed sobą to człowiek ćma, rozwozi towar. Przyniosło go do miasta na miliony ulic, proszą go o pośpiech, proszą, by zdążył na czas. To człowiek ćma, rozwozi towar. Wzywają go w biurowcach, dzwonią z bloków, czekają na niego w domach. To człowiek ćma, rozwozi towar.

Uważam, że jest tam kilka ładnych scen. Ale to zupełnie inny film. Najważniejsze, by był dobry. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson, Greta Garbo, moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Tak to się odbywa. Ktoś ma pomysł, ktoś inny pisze historię. Ale dlaczego? Nie zadawaj więcej pytań. Nie wiem. Zresztą to nie ja decyduję. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. A w tej chwili 9.30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia Jedynek i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, niestety gospodarka strefy euro powiększy się w tym roku podobno najwyżej o 1%. I w tych dniach, to bodajże wczoraj, prezes Europejskiego Banku Centralnego podczas wystąpienia w Stanach Zjednoczonych dał do zrozumienia, że nie wyklucza dodruku pieniądza przez tę instytucję. Co to oznacza? No to oznacza, że jeśli faktycznie potwierdzą się jeszcze z końca tego tygodnia dane o inflacji bardzo tak, niskiej, mają być. To pewnie rzeczywiście tak się stanie, że będzie euro dodrukowywane. Ja osobiście nie uważam tego za złe zjawisko. Zresztą jest to powielenie modelu amerykańskiego. Tak, Amerykanie przez ostatnie lata dodrukowywali sporo tych dolarów. Jak widać, gospodarka amerykańska wyszła z kryzysu, ma się bardzo dobrze. No podobny problem mamy w Polsce, bo nam z kolei grozi deflacja. Nie sądzę, żeby... No już mamy deflację. Tak, nie sądzę. No ale to na razie jeszcze się nie mówi o deflacji na tym poziomie. No to nie, dopiero no, gdyby oczywiście potrwało z pół roku. Natomiast nie sądzę, żeby Narodowy Bank Polski dodrukowywał złoty, ale przy okazji mamy jakby również punkt odniesienia, że gdybyśmy byli w strefie euro, no to też nasza sytuacja gospodarcza byłaby dużo gorsza. Co prawda lider strefy euro, Niemcy, będą miały 1,5%, tak? Więc to jest... miał być więcej. No tak, ale my mamy jednak dwa razy więcej i dopóki strefa euro nie wyjdzie z kryzysu, to lepiej my też przy złotym pozostańmy. GUS, Główny Urząd Statystyczny, przeprowadził bardzo dokładne badania nas, Polaków. Co dokładnie robimy? Od rana do rana. A zatem dłużej pracujemy, 7 godzin 38 minut, 30 minut dłużej aniżeli 10 lat temu. Śpimy średnio 8 godzin 37 minut. No i mniej czasu poświęcamy na życie towarzyskie. To tylko oczywiście niektóre dane podaję w tej chwili. Panie redaktorze, jak pan wie, ja dość sceptycznie podchodzę do statystyk, bo to są tak zwane prawa wielkich liczb. Zupełnie inaczej to się rozkłada już w konkretnych grupach społecznych. A pamiętajmy, że mamy bardzo wysokie bezrobocie, więc ci, którzy naprawdę dłużej pracują, to pracują jeszcze dłużej, a ci, którzy dłużej śpią, też śpią jeszcze dłużej. Natomiast no, już całkiem serio dorównujemy również pod względem pewnych modeli życia najbardziej rozwiniętym krajom i te statystyki to potwierdzają. Żyjemy po prostu bardziej intensywnie, tak? Można byłoby to skwitować. To na pewno. Pan powiedział bardzo wysokie bezrobocie, ono spada. Panie redaktorze. I pamiętajmy o szarej strefie. No pamiętajmy o wszystkim, natomiast to nie jest tak, że dzisiaj zarówno ci, którzy pracy nie mają od dłuższego czasu, jak i ci, którzy tę pracę mają, budzą się spokojni, że nie muszą się o źródła utrzymania martwić. To jest mimo wszystko w dalszym ciągu to, co najbardziej stresuje Polaków i co sprawia, że do poziomu szczęśliwości, jaki na przykład mają Hiszpanie czy Włosi, daleko, daleko nam jeszcze. I co robimy od rana do rana, również możemy w Metrze przeczytać. O tym, że Rosjanie obwodu kaliningradzkiego szturmują polskie sklepy, chyba z panem rozmawialiśmy tydzień temu, prawda? Chyba tak. Tak mi się przypomina. Ale z badań wynika, że najwięcej pieniędzy zostawiają u nas Niemcy. No wiadomo, najwięcej. A tak w ogóle cudzoziemcy w pierwszym kwartale zostawili u nas 8 miliardów złotych. I bardzo dobrze. To jest oczywiste, że najbogatsi sąsiedzi zostawiają najwięcej pieniędzy, a zwłaszcza, że Niemcy kupują u nas przede wszystkim papierosy i paliwo, z czego cieszy się minister finansów, dlatego że tam jest wysoka akcyza i te pieniądze nie tyle zasilają kieszenie kupców, co budżet państwa. Natomiast i oczywiście duży jest wolumen tych wydatków, ale to wynika również z faktu, że jesteśmy w Unii, nie ma granic. W przypadku Ukrainy czy Rosji... No właśnie, bo w dzienniku też czytamy, że na drugim miejscu jest Ukraina. Ale to zawdzięczamy w znacznej... Ukraińcy. Tak, w znacznej części zawdzięczamy nie tylko kryzysowi politycznemu, ale, ale właściwie też decyzjom politycznym, czyli tym, które spowodowały, że mamy tak zwany mały ruch graniczny, który pozwala bez specjalnych wiz dość często przybywać i robić zakupy. Oczywiście poza żywnością, którą kupują wszyscy, bo Niemcy też kupują dużo żywności. Czesi przyjeżdżają po mięso. Tak, to nasi wschodni sąsiedzi oczywiście kupują w Polsce przede wszystkim artykuły wysoko przetworzone. Tak, dlatego że znaczna część tych sprzętów jest w ogóle w Polsce produkowana, ale ma marki zachodnie, no i poza tym daje pełną gwarancję i wysoką jakość. No i oczywiście ceny odpowiednio niższe. Także no, mamy kolejny dowód, co to znaczy, gdy granice są otwarte. Jakie to daje korzyści również zarówno dla kupców przy granicy, jak i dla budżetu państwa. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Za taksówki nie przepłacamy. Jest taka analiza w Rzeczpospolitej. Za przejazd 5 kilometrów w Zurichu zapłacimy 20 euro. W Nowym Jorku 7,70 euro. A w Warszawie, panie Zbigniewie, ile? No myślę, że 3 euro. 4. 4. A to taka średnia jest. A to średnia, tak. Ja myślałem, wiemy, ile, ale oczywiście jak u nas ten rynek jest zróżnicowany. Nawet w korporacjach działających jak najbardziej oficjalnie i tych największych to jest jak 1 do 2,5. Więc tu myślę, że nie ma konfliktu między nami w tych szacunkach. No Warszawa generalnie jako duże miasto to jest pod względem usług taksówkowych jednym z najtańszych nie tylko w Europie, ale i w Polsce. To wynika przede wszystkim z dużej konkurencji i no, duży popyt przy odpowiednio też dużym oczywiście dużej podaży tych taksówek sprawia, że te ceny właściwie stoją w miejscu, mimo że ceny paliw, jak wiemy, cały czas w Polsce rosną. No, to jest myślę, że pozytywne zjawisko, aczkolwiek... W ogóle transport publiczny w Warszawie jest według tych danych tani. No, jeśli chodzi o transport typu metro czy autobusy komunikacji miejskiej, to nie przesadzajmy, panie redaktorze, bo on jest na poziomie, myślę, że nawet w tej chwili wyższym niż w Madrycie na przykład. Więc to nie do końca tak, ale to po części wynika z tego, że miasto dużo inwestuje w nowe linie, także no, też musimy się do tego dokładać. Natomiast oczywiście... Więcej byśmy korzystali jeszcze z tej komunikacji, gdyby taksówki, tak jak i samochody prywatne, nie musiały stać w korkach. To na pewno. Zła wiadomość dla pana, panie Zbigniewie. Z powodu deszczów w północnych Włoszech produkcja białego i czerwonego wina spadła o 1/3. No ja akurat zmartwię dla odmiany pana. Nie gustuję specjalnie w białych winach włoskich, aczkolwiek dla koneserów to jest rzeczywiście zła wiadomość, zwłaszcza tych, którzy lubią wina z Wenecji Julijskiej, bo jak wiadomo Veneto to jest największe zagłębie białego wina nie tylko we Włoszech, ale i generalnie w Europie, ale ja myślę, że równie dobre są wina sycylijskie, które mają więcej słońca, a im na pewno zbyt dużo deszczu nie grozi. Ja tak zdradzę, jest pan wielkim koneserem win. A dziękuję. Pan również. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Dziękuję panowie. Przed nami 6,5 minuty z polskimi wakacyjnymi przebojami naszej listy przebojów.

Time Bomb. Patty Young, czekamy na nową płytę, a wcześniej Strachy na Lachy. Jedna taka szansa na 100. Wakacyjne przeboje z listy przebojów programu trzeciego. Za kwadrans dziesiąta. Trójkowy znak jakości. I już mogą Państwo zajrzeć na profil facebookowy z najwyższej półki, tak się nazywa, bo tam od tej chwili do zobaczenia dwie nowe okładki książek, które z dumą prezentujemy wspólnie z wydawnictwem literackim. Książki, o których mówić będziemy dużo na antenie programu trzeciego w październiku, bo właśnie wtedy się ukażą. Zacznijmy od tekstu, który powstał oryginalnie w Polsce. Jest środa, targ w Rochatynie. Jadą chłopskie wozy obładowane workami z ziarnem i klatkami z drobiem. Między nimi idą żwawym krokiem handlarze objuczeni towarem. Ich rozkładane kramiki sprytnie teraz złożone dają się nieść na plecach niczym koromysła. A za chwilę przemienią się w stoły pełne barwnych materiałów albo drewnianych zabawek, jajek skupowanych po wsiach za 1/4 swej obecnej ceny. Chłopi prowadzą kozy i krowy na sprzedaż. Zwierzęta przerażone zgiełkiem zapierają się w kałużach wody. Mija ich rozpędzona fura przykryta dziurawą plandeką, pełna rozgadanych Żydów, którzy ściągają na jarmark do Rochatyna z całej okolicy. A za nimi przedziera się bogata kareta, której we mgle i w tłoku na drodze trudno zachować dostojeństwo. Jasne lakierowane drzwiczki są czarne od błota, a mina Stangreta w niebieskiej pelerynie nie tęga. Nie spodziewał się widać takiego zamieszania i teraz rozpaczliwie szuka wzrokiem okazji, żeby zjechać z tej diabelskiej drogi. Rożko jest zawzięty i nie da się zepchnąć na pole. Trzyma się prawej strony i jednym kołem po trawie, jednym po drodze posuwa się sprawnie do przodu. Jego smutna, pociągła twarz dostaje rumieńców i spływa na nią jakiś potępieńczy grymas. Ksiądz rzuca okiem na niego i przypomina mu się rycina, którą oglądał niedawniej niż wczoraj. Widnieli na niej piekielnicy i mieli takie same miny jak Rożko. Przepuścić księdza, dobrodzieja! Nu, paszli! Na bok, ludyny! Krzyczy Rożko. Na pewno Państwo rozpoznali ten głos. A teraz patrzę na Facebook z najwyższej półki i tam cała okładka. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a także przez autorkę, dopełnioną metodą koniektury z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Okładka nowej powieści Olgi Tokarczuk już do zobaczenia na profilu z najwyższej półki. Księgi Jakubowe ukażą się w październiku. Oficjalną premierę będą miały na festiwalu Konrada w Krakowie. W trójkowym znaku jakości pojawią się 24 października, ale już 21 października we wtorkowym do południa będzie można zdobyć pierwsze egzemplarze książki. A teraz przewijam stronę na naszym profilu i tam zapowiedź drugiej niezwykle ważnej powieści. Napisała ją 29-letnia dziś nowozelandzka pisarka Eleanor Catton. Książka, tytuł w języku, na język polski został przetłumaczony następująco. Wszystko, co lśni, po angielsku The Luminaries. Książka otrzymała nagrodę Man Booker Prize w 2013 roku i opowiada między innymi o gorączce złota w Nowej Zelandii. Ale nie tylko. Jeśli się wszystko powiedzie, to Eleanor Catton będzie gościem z najwyższej półki w programie trzecim 9 października. Przypominam, dwie okładki nowe, ważne. Jako pierwsi je pokazujemy. Do zobaczenia na profilu z najwyższej półki. No to teraz nic. Tylko czekać na tekst. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Yeah. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. No i poszły w świat okładki m.in. nowej powieści Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, przypomnę, profil z najwyższej półki na Facebooku. Zapowiedź tego, co na antenie programu trzeciego literacko wydarzy się jesienią. Jesień będzie wspaniała. A dziś po 10:00 wspólnie m.in. z Adą Bąkowską, ale także z Izą Klementowską, autorką książki Samotność Portugalczyka, przeniesiemy się nad Tag. Tak jak mówi jeden z moich bohaterów, Dom Rui, Portugalczyk, który się urodził w Angolii. Portugalczycy są jak płytki azurzerzy, jak mozaika, czyli pozbierane czasami w różnych częściach świata. I taka być może do siebie niepasująca, no bo tam każdy jest inny, jest wiele odcieni skóry, różne wyznania, ale jednak jakoś to wszystko trzyma się razem. Książka z naszym znakiem jakości od wczoraj do zdobycia. My po nią sięgniemy po 10:00. Mnóstwo pięknych cytatów i opowieści o tym, jak to naprawdę jest z Portugalczykami. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wrót. Dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia.

Tomasz Ławnicki przedstawi najważniejsze wiadomości. Służby specjalne w wielu obszarach kontrolują same siebie. NIK ocenia, że premier nie ma możliwości pełnego nadzoru nad spec-służbami. Optymistów niewielu. W południe w Mińsku spotkanie prezydentów Putina i Poroszenki, ale mało kto wierzy w porozumienie między Rosją a Ukrainą. Nie udało się, gdy kasztany kwitły, próbują teraz, gdy kasztany spadają z drzew. Nie było takiej pełni szczęścia, skoro wiedziałam, że przede mną jeszcze kolejna matura. Po wakacjach z nauką teraz trwa egzamin poprawkowy. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o obecnych przepisach dotyczących służb specjalnych. Skuteczny nadzór nad nimi jest ograniczony, stwierdza raport. Zgodnie z prawem służby są pod kuratelą premiera. Szef rządu jest jednak pozbawiony instrumentów do nadzoru. Nie ma choćby pełnej wiedzy dotyczącej wewnętrznych procedur, tłumaczy prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Ustawodawca zobowiązał premiera do nadzoru nad służbami specjalnymi, dając mu jednak ograniczone możliwości zweryfikowania przekazywanych przez służby informacji co do treści oraz sposobu ich uzyskania. Taki stan prawny powoduje, że w wielu obszarach służby specjalne kontrolują same siebie. Tyle Izba z raportu ujawnia. Szczegółowe wyniki kontroli objęte są tajemnicą państwową. Za 2 godziny spotkanie na szczycie w Mińsku, ale wielkich oczekiwań co do przełomu raczej nie ma. Prezydenci Rosji, Ukrainy, a także Białorusi i Kazachstanu oraz szefowa unijnej dyplomacji mają omówić sytuację na Ukrainie, gdzie toczą się walki prorosyjskich separatystów i wojsk rządowych. Już w weekend kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że nie należy się spodziewać wiele po tym spotkaniu i trudno się z tym nie zgodzić, przyznaje Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. W Trójce negatywnie oceniał i wybór miejsca spotkania, i same rozmowy. Problem jest w tym, że one mogą być takim chocholim tańcem. Ja się boję, że te rozmowy uśpią naszą czujność wobec nasilającej się jednak rosyjskiej agresji. Te rozmowy powinny się toczyć po prostu gdzie indziej, może w Brukseli, może w Berlinie. I niekoniecznie z udziałem postaci sprzyjających Putinowi, takich jak Łukaszenka. Dialog jest cenny, podkreślał natomiast na naszej antenie Maciej Gdula z Krytyki Politycznej i bronił spotkania w Mińsku. Nie z miłości do Łukaszenki, tylko z takiego względu, że jednak zrobienie rozmów w Mińsku pokazuje, że niekoniecznie w bliskim otoczeniu Putina wszyscy mu sprzyjają. Może być tak, że Europa jednak staje bliżej Łukaszenki i trochę go wspiera, żeby pokazać, że to nie jest oczywisty sojusznik Putina. Niewykluczone, że w Mińsku dojdzie też do spotkania w cztery oczy prezydentów Rosji i Ukrainy. Trudno jednak wierzyć, że dojdzie do porozumienia. Władze Ukrainy oskarżają władze Rosji o dostarczanie broni separatystom. Twierdzą też, że w walkach uczestniczą po stronie rebeliantów rosyjscy żołnierze. 100 tysięcy maturzystów zamiast w wakacje wypoczywać musiało posiedzieć nad książkami, a teraz od godziny zdają poprawkowy egzamin dojrzałości. To miały być najpiękniejsze wakacje mojego życia, 4 miesiące, najdłuższe, najlepsze. Wszystko legło w gruzach, no nie było takiej pełni szczęścia, skoro wiedziałam, że przede mną jeszcze kolejna matura. Miesiąc, cały sierpień się uczyłam. Półtora miesiąca od wyników, no to powiedzmy od drugiej połowy lipca. 4 razy w tygodniu i z bratem tak jeszcze siedziałam ze 3 godziny może. To w sumie jak tak policzę, to całkiem sporo. Tak tuż przed egzaminem mówiły maturzystki jednego z warszawskich liceów. W maju najwięcej uczniów nie zdało matematyki. To 85% piszących. Dziś egzamin poprawkowy. Kto w tym starciu wygrał, ocenić trudno, przyznają komentatorzy po 1,5-godzinnej telewizyjnej debacie w Szkocji, zorganizowanej na nieco ponad 3 tygodnie przed referendum niepodległościowym. To było drugie takie spotkanie. W pierwszym, w opinii mediów, porażkę poniósł lider zwolenników odłączenia się Szkocji od Anglii, Alex Salmond, bo zabrakło mu rzetelnych argumentów ekonomicznych. I tym razem Alex Salmond nie miał tych argumentów, ale wydaje się, że to on zepchnął do defensywy lidera kampanii Razem Lepiej, Alistaira Darlinga. Salmond znał z góry jego argumenty, jak ten, że kończą się złoża ropy i gazu spod Morza Północnego. Nie da się uciec od faktu, że każda wydobyta baryłka ropy oznacza, że zostało jej o 1 baryłkę mniej, mówił Alistair Darling. Alex Salmond ripostował. Kampania nie jako jedyna na świecie uważa, że poważne rezerwy ropy i gazu to jakaś klątwa. Podobnie było z argumentami Darlinga, że Szkocja zostanie bez własnej waluty i nie zdoła sfinansować służb publicznych. Alex Salmond odparowywał je, cytując przykłady mniejszych państw, jak Dania czy Norwegia, które umiejętnie wyzyskują swój potencjał. Debata była demagogiczna, chaotyczna i krzykliwa i nie wydaje się, by wyłoniła wyraźnego zwycięzcę. W opinii brytyjskich mediów była to ostatnia szansa Alexa Salmonda, aby przechylić opinię publiczną na stronę obozu niepodległości, który we wszystkich sondażach pozostaje nadal w tyle za zwolennikami Unii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to tyle w tym serwisie Trójki. Bez opadów dziś nad morzem, w północnej Wielkopolsce, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, poza tym wszędzie możliwe przelotne opady deszczu.